فکر دی جانا کائی کل فکر دی جانا کائی جتھے سر وحدت سبحانی ہو ناؤ تو ملوں پنڈت جوشی ناؤ تو ملوں پنڈت جوشی جد احمد اہل عہد وکھالی دیتا جد احمد عہد وکھالی دیتا تا کل ہوئے فانی ہو علم تمام کی تو نے حاصل باہو باہو آسمانی ہوں میں صوفی ہوں سرمستا میں صوفی ہوں سرمستا میرا کون پہچان رستا میں صوفی ہوں سرمستا سرمستا سرمستا میرا کون دیر کماہی میں صوفی ہوں سرمستا میرا کون پہچان رستا میں صوفی ہوں سرمستا سرمستا میں صوفی ہوں سرمستا We'll be right back. तमाम दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ सह सह बदियां लख उल्हामे कर जानी बाग बहारा हूँ मन सूरज है चुप सूली दिते मन सूरज है क्या बात है बना।